Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 19 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie części w irańskich dronach Shahid. Prokuratura bada wątek naruszania przepisów dotyczących eksportu broni. Pierwsza grupa polskich sportowców złożyła olimpijskie ślubowanie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe wybrało swoją przewodniczącą. Tego typu historia nigdy nie powinna się wydarzyć, powiedział o sprawie polskich części w irańskich dronach Shahid wiceszef MON Cezary Tomczyk. Śledztwo dotyczące tych doniesień prowadzi prokuratura krajowa w Poznaniu. Śledczy podejrzewają, że naruszone zostały przepisy dotyczące eksportu broni i technologii. Wiceminister Tomczyk powiedział, że tego typu produkcja powinna być objęta nadzorem stosownych służb. Dodał, że w polskiej grupie zbrojeniowej oraz w spółkach Skarbu Państwa działają biura bezpieczeństwa mające podpisane umowy ze służbami specjalnymi, żeby takich sytuacji nie było. Jeżeli nie było nadzoru ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, czyli pana Sasina, jeżeli pan minister Błaszczak wolał ujawniać tajne plany operacyjne własnego państwa, zamiast zajmować się nadzorem nad naprawdę ważnymi sprawami, no to znaczy, że mieliśmy do czynienia z czymś takim. Ja sobie nie wyobrażam, że polskie służby tego nie wiedziały, że nie informowały nadzorców, no bo albo to źle świadczy o polskich służbach, albo o nadzorcach, czyli ministrach rządu PiS-u. To jest gigantyczna kompromitacja. Irańskie drony Shahid są używane przez Rosję w wojnie na Ukrainie. W maszynach miały być wykorzystane pompy paliwowe wyprodukowane przez Państwową Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego Poznań spółka z o.o. należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu. Pompy miały być zakupione przez irańską firmę produkującą ciągniki rolnicze, ale trafiły do dronów. Pierwsza grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie przed rozpoczynającymi się 26 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem m.in. ministra sportu Sławomira Nitrasa oraz zawodników i trenerów z 9 dyscyplin. W imieniu sportowców tekst ślubowania odczytała Aleksandra Mirosław, specjalizująca się we wspinaczce górskiej. Uroczyście ślubuję, że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj, przestrzegając obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play. Wśród ponad setki odbierających nominacje byli m.in. lekkoatleci. Tu do grona medalowych szans zaliczana jest Natalia Kaczmarek, która z poprzednich igrzysk w Tokio wróciła ze złotem i srebrem w sztafetach 4x400 metrów. Już zaczynamy czuć, że tak powiem, że to będą igrzyska olimpijskie, no bo jednak to jest inna impreza niż wszystkie inne, także takie spotkania jak te, czyli ślubowanie, przybliżają nas do tego i na pewno coraz bardziej czujemy te emocje. Igrzyska w Paryżu rozpoczynają się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podtrzymała zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku. Ursula von der Leyen była o to pytana po wyborze przez europosłów na drugą kadencję. Szefowa komisji podkreśliła, że regulacje w tej sprawie nie będą zmieniane. Ten cel zostanie utrzymany i musimy zapewnić przewidywalność dla inwestorów, producentów oraz oczywiście klientów. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało neutralności technologicznej, a tu rolę będą odgrywały elektropaliwa. Zapis o rejestracji od 2035 roku tylko zeroemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych jest w pakcie klimatycznym. To ma być jeden ze sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wyłonione w niedawnych wyborach parlamentarnych francuskie Zgromadzenie Narodowe wybrało swoją przewodniczącą. Deputowani ponownie powierzyli tę funkcję dotychczasowej szefowej izby Yael Braun-Pivet, deputowanej centrowej koalicji. To sukces dla partii prezydenta Macrona, która pokonała w głosowaniu lewicę. Centryści wygrali różnicą zaledwie kilku głosów. Kandydaturę Yael Braun-Pivet poparło 220 deputowanych, a jej rywal z lewicy miał ich 207. O wygranej zadecydowały głosy prawicy. Musimy słuchać siebie nawzajem, współpracować i szukać kompromisów. Musimy być w stanie prowadzić dialog i iść do przodu. Powiedziała po ogłoszeniu wyników Yael Braun-Pivet. To ukradzione głosowanie z powodu nienaturalnego sojuszu. Tak wynik skomentował przegrany finalista, komunista André Chassaigne. Lewica uważa, że głosowanie otwiera drogę do koalicji centrystów z prawicą. Po ostatnich wyborach parlamentarnych żadna partia nie ma absolutnej większości w Izbie Deputowanych. Lewica dominuje, ale nie jest w stanie utworzyć rządu. W efekcie od wtorku Francja ma rząd przejściowy i nie wiadomo, kto przejmie potem władzę. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie od 24 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 29 na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem do 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 28. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, którego tegoroczne hasło brzmi: a niech się głowy toczą. I to wcale nie jest Szekspir, mimo że hasło jest bardzo szekspirowskie. A festiwal odbędzie się od 25 lipca do 4 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Ale oto aż dwa festiwale przed nami. Pierwszy w Gdańsku, w Sopocie i Gdyni, drugi w Gdańsku. O tym odbywającym się w trzech miastach już dzisiaj porozmawiamy za kilka minut, bo zaczyna się jutro. Drugi, czyli 28. Festiwal Szekspirowski za tydzień, ale już w tym wydaniu będziemy przygotowywali się do niego. Głosu pani Agaty Grendy słuchaliśmy przed chwilą i jeszcze go posłuchamy w części zamykającej to wydanie. Wszyscy nasi goście powinni być w Gdańsku, zatem próbujemy już połączyć się z Gdańskiem. A muzyka otwierająca wydanie zupełnie nie a propos, wydawałoby się piorunująca, uprzedzam, bo też lato 2004 burzliwe jest niezwykle. Niespokojnie obserwujemy niebo, próbując odczytywać świetliste na nim znaki. Jesteśmy gotowi? Zapraszamy, startujemy. wypędź demony dławiące twoje życie. Cast out the demons that strangle your life. Grzeczna zabawa niegrzecznych rock'n'rollowców, szukanie we frazach piosenek odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Taką sobie historyjkę wymyśliłam, próbując łapać uciekające lato. Ale w krainie baśni, zmyślonych historii pozostajemy, bo oto połączyliśmy się już, jak sądzę, z Gdańskiem, gdzie jest Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej. Czyż tak? Tak, dobry wieczór, dobry wieczór. Jak podobał ci się początek muzyczny? No, w ogóle niezłe wprowadzenie do festiwalu operowego i do lata naszego. No tak, tak, tak. No, bardzo dobrze. Dziękuję za recenzję. Pobudzająco. Temu to miało służyć. Ale jeżeli dyrektor zgodzi się zagrać rolę współprowadzącego, będzie jeszcze bardziej pobudzająco, czyli atrakcyjnie. Zgadza się? Dobrze. To dziękuję. To bardzo proszę przedstawić teraz naszych gości, których zapewne nie widzi, ale domyśla się, kto przyjął nasze zaproszenie. Dyrektor artystyczny Baltic Opera Festiwalu Tomasz Konieczny jest z nami. Jesteś tam? Witam Państwa. Jestem. Słucham również, z podziwem słuchałem utworu, który został nam przedstawiony. Bardzo mi się podobał. Proszę. I drugą osobą jest dyrektor festiwalu, czyli Rafał Kokot. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jestem również tak na stanowisku. ponieważ z panem Tomaszem Koniecznym spotykaliśmy się przed rokiem, przed pierwszym Baltic Opera Festival, no to można powiedzieć, że w jakimś sensie znamy się. Natomiast nawet pan Tomasz Konieczny odwiedził nas, pamięta pan? Był pan przy Myśliwieckiej w ogródku. Oczywiście pamiętam, bardzo sobie chwalę te spotkania i było niezwykle miło. Spotkania, bo był również pan gościem Radia Dla Ciebie, a może nawet najpierw. Natomiast z panem Rafałem Kokotem chyba spotykamy się po raz pierwszy. Może znamy się tylko z widzenia. Nie, rok temu mniej więcej o tej porze również rozmawiać przed właśnie pierwszym festiwalem, tak? No proszę, to ja bardzo pana przepraszam, ale... No nie, nic nie stało. Taki drobiazg. Nie. Rzeczywiście powinnam pamiętać wszystkich gości, no ale... Jest jak jest. Od razu zapytajmy, Romualdzie, jak doszło do panów spotkania, to znaczy dwóch obecnie dyrektorów, ale na jakimś etapie dyrektorami jeszcze Baltic Opera Festival nie byli. Co panów połączyło? Znaczy, dzisiaj to można powiedzieć, że szaleństwo, bo... Słyszą państwo. Bo tak to chyba finalnie jest, ale właściwie do tej podróży z motyką na słońce zaprosił nas wszystkich Tomasz i w sposób bardzo skuteczny, bo jesteśmy w tej chwili w przededniu drugiej edycji, która jest jeszcze bardziej obfita niż pierwsza. No i też cieszymy się, że się cieszy powodzeniem, znaczy w sensie, bo już też wiemy, jak idzie sprzedaż festiwalu, więc no nie pozostaje nic innego, jak tylko spotkać się razem w Sopocie oraz w Gdańsku w Operze Bałtyckiej. Jak i też w Gdyni, o której na pewno powie Rafał i Tomasz. Tak, ale ja jeszcze część drugą tego pytania postawię. Jak panowie Tomasz i Rafał spotkali się? To jest druga historia, nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby pan, o niej chwileczkę, opowiedzieć. To może tylko w skrócie, w takim razie wycofuję ambitne pytanie. To może Tomek, to jest ile? 30 lat? Czas wstępnie? No tak. Z przerwą oczywiście, taką dosyć długą. Natomiast pytanie było bardzo ciekawe, bo myśmy również wówczas, jako bardzo młodzi ludzie, jeszcze chyba 17-latkowie, tak mi się wydaje, również również porwaliśmy się z muzyką na słońce. Mieliśmy wśród nas jeszcze jednego kolegę, który w tej chwili no, czymś innym się zupełnie zajmuje, ale spotkanie polegało na tym, że no, ja mnie ciągnęło zawsze do artystów muzyków. Ja byłem młodym studentem aktorstwa, czyli musieliśmy mieć 16 lat wtedy, przynajmniej ja. I ciągnęło mnie do muzyków, więc ten kontakt utrzymywałem ze szkołą muzyczną na Sosnowej. No i w pewnym momencie z niejakim Markiem Błaszczykiem wpadliśmy na taki szalony pomysł, właśnie tam na tę motykę. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić musical Mały Książę. Ten musical Mały Książę wystawiliśmy rzeczywiście własnym sumptem, przygotowując go. Wystawiliśmy go w takim kościele parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini w Łodzi, gdzie zresztą wszyscy mieszkaliśmy, bo tak ten świat no, był dość mały. I wówczas Rafał był jeszcze no, takim, powiedziałbym, grzecznym instrumentalistą. Grałeś, Rafale, chyba na klarnecie, z tego co pamiętam. I na klarnecie nie tak chodzi, bo to tak było. No, tak, tak, tak. No, tak w każdym razie ja wbrew poleceniom moich kolegów aktorów podczas łódzkiej fuksówki, byłem właśnie, rozpocząłem studia aktorskie, no zrealizowałem ten projekt, zrealizowaliśmy go razem, wspólnie, tego Małego Księcia, napisał to Marek Błaszczyk, no a Rafał wówczas grał w tym zespole i tak żeśmy się po prostu poznali. Potem się nasze drogi rozeszły, Rafał został znakomitym saksofonistą Warius Manx, o czym z pewnością za chwilę opowie, natomiast moje losy były troszeczkę, no, bardziej skomplikowane. Najpierw ta szkoła aktorska, potem emigracja, studia wokalne za granicą, powrót do Polski właśnie no, z jakimiś ambicjami. No i spotkaliśmy się parę lat temu zupełnie przypadkowo w warszawskiej siedzibie PWM, prawda? Dobrze mówię, Rafale? Doskonale, bo rzeczywiście nasze ścieżki na początku, tak jak Tomek wspomniał, sięgają oczywiście no, z czasów archaicznych, ale bardzo spontanicznych i szalonych, a później faktycznie było no, trochę lat przerwy. Ja byłem bardzo zaskoczony, bo ja Tomka pamiętałem raczej ukierunkowanego właśnie na reżyserię i na aktorstwo. I niemałem zaskoczeniem przyjąłem informację, że to jest światowo coś śpiewak. I tak już to gdzieś się wdrukowało u mnie w głowę i trwa do dzisiaj. Ja też poszerzam swoją wiedzę w tym zakresie, ponieważ nie będę ukrywał, że przez szereg lat opera była dla mnie całkowicie obcą przestrzenią, a przez ostatnie lata no, nadrabiam ekstremistycznie wiedzę w tym zakresie, a Tomasz jest moim przewodnikiem. No ale też nie będę ukrywał, że Romuald, także dokłada tutaj małą część w tym procesie mojego uzupełniania wiedzy w obszarze właśnie i produkcji operowych i poznaję też wspaniałych śpiewaków operowych i reżyserów, których Tomasz zaprasza do współpracy. To jest naprawdę bardzo miłe, za co jestem wdzięczny obu panom, bo to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie. Natomiast no, moją rolą jest troszkę inne działanie organizacyjne, działanie polegające na tym, żeby się te wszystkie kwestie, których nie widzimy, ale one są dość wyczerpujące, udało tak połączyć, żeby festiwal po prostu od tej strony organizacyjnej, produkcyjnej zafunkcjonował, istniał i cieszył oko i ucho naszych widzów. No to tylko już dygresyjnie, Warius Manx, żeby nie zawisło w powietrzu, to pytanie. Tak. No tak, no to też pewien niemały, powiedziałbym mały, gęsty kawał mojego życia, bo to właściwie zaczęło się też pewien paradoks od opery leśnej, bo właśnie w 90. chyba drugim, jeśli dobrze pamiętam, roku zespół Warius Manx zdobył Bursztyn Nowego Słowika, wtedy za Anitą Lipińską, piosenką Zanim Zrozumiesz, i to była taka trampolina, wręcz wystrzał z procy emocjonalny w życiu moim, jak i moich kolegów z zespołu. I tak faktycznie to trwało kilka ładnych lat. Później dla państwa, którzy się być może tym interesują, no mieliśmy zmianę wokalistek. Anita postanowiła rozpocząć karierę solową. Pojawiła się Katarzyna Stankiewicz. No później były inne losy. Później się artyści postanowili jakoś w swoich solowych projektach realizować. Myślę o Robercie Jasonie, myślę o Kasi Stankiewicz. Nasze życie się, moje życie z Wariusem w zasadzie ją wypaliło. Postanowiłem działać w zupełnie innych przestrzeniach. No, później trafiłem do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jako wiceprezes ówcześniej spółki, bo taką miał strukturę organizacyjną PWM. I w związku z tym przeprowadzka z Łodzi, bo to nasze Tomka i moje rodzinne miasto, w moim przypadku do Krakowa, na przypadku Tomka w cały świat. Spotkaliśmy się rzeczywiście w tym PWM-ie. Tak? W tym PWM-ie. PWM ma, prawda, dwa w zasadzie, można powiedzieć, główne punkty, czyli Kraków i Warszawa, a okazją była książka, którą, jeśli dobrze pamiętam, właśnie Jacek Marczyński rozmowy przeprowadzał z Tomaszem. A mnie było on zadane w tamtym czasie współpracować z PWM-em i tak sobie tutaj połączyłem Tomka z kolei z obecnym dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, panem Danielem Cichym. I tak zatoczyliśmy takie koło właśnie i tak Daria. Z Tomaszem pracujemy dalej. Aha, to teraz będzie kolejne koło, bo powrócimy, też w skrócie naturalnie opowiemy, bo o tym mówiliśmy bardzo szczegółowo przed rokiem, genezę Baltic Opera Festival. Pomagam już panu Tomaszowi Koniecznemu. Był rok 2009. No i na przepięknej scenie, czy estradzie, czy jak to nazwać, opery leśnej, wystąpił pan w koncertowej wersji czego? Złotarenu? Złotarenu. Tak, no to była dla mnie zaskakująca propozycja, którą wówczas otrzymałem. Myśmy wtedy spędzali bardzo dużo czasu nad Polskim Morzem z rodziną, z moimi synami i z moją żoną w Juracie, takim ośrodku wojskowym, niektórym z Państwu z pewnością znanym. No i wówczas zadzwonił do mnie niejaki Daniel Kotliński. Daniel Kotliński to jest polski baryton, który w tej chwili jest już profesorem i z tego co wiem wykłada w tej chwili w Monachium, ale Daniel zajmował się różnymi rzeczami. Spotkał dyrygenta Jana Latama Kuniga, brytyjskiego dyrygenta, który urodził się w Trójmieście. I panowie postanowili na stulecie otwarcia Opery Leśnej, na tego pierwszego spektaklu operowego, który tam się odbył, postanowili panowie zrobić właśnie, zagrać Złotorenu. Ja zostałem wtedy zaproszony, ja byłem wtedy świeżo upieczonym Alderisiem w Operze Wiedeńskiej. Rzeczywiście w 2009 roku wykonałem tę partię moją wówczas popisową w Operze Leśnej, aczkolwiek w innej formie niż to zostało przez twórców tego teatru przewidziane, czyli orkiestra była na scenie, myśmy stali przed tą orkiestrą i śpiewali takie koncertowe wykonanie. To jest nie do końca właściwe, powiem dlaczego, dlatego, że w tym obiekcie znajduje się wspaniały kanał orkiestrowy i no to wrażenie akustyczne, z którym mieliśmy rok temu do czynienia podczas Holendra, czy w tym roku będziemy mieli do czynienia podczas premiery Turandot, a potem podczas wznowienia naszego latającego Holendra, to wrażenie jest naprawdę niezwykłe, kiedy ta orkiestra siedzi w kanale orkiestrowym, czyli orkiestra gra na żywo, jest posadzona w kanale orkiestrowym, a na scenie odbywa się spektakl. I ja wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, że to jest ogromna różnica. Rzeczywiście ta akustyka zrobiła na mnie ogromne, ogromne takie powalające wrażenie. Jak tylko pierwszy raz otworzyłem usta na tej scenie, zaśpiewałem, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. No ale gdzieś tam potem o tym może nie zapomniałem, ale kariera rozwijała się. Miały być kolejne powtórki tego grania Wagnera w Operze Leśnej. To niestety nie udało się. Był remont Opery Leśnej w latach 2010-2012. Zresztą bardzo dobrze ten remont się dokonał, bo w tej chwili mamy do czynienia z obiektem naprawdę nie tylko wspaniałym akustycznie, ale również infrastrukturalnie. Jest to po prostu no, piękna konstrukcja. Ten obiekt jest zadaszony. Mieliśmy w tym tygodniu nawet taką próbkę tego, do czego zdolna jest pogoda nad morzem, bo jak lunęło, to proszę Państwa, z tego dachu to nie kapie tam się po prostu woda wodospad. Leje. Wodospad się tworzy, nawet mamy takie zdjęcia czy filmy nawet, które były nagrywane, tam się natychmiast robi po prostu, no powódź się robi w tym miejscu, a Opera Leśna no, udaje się w Operze Leśnej wyjść może nie suchą nogą z tego, ale broni się i to jest bardzo dobrze, bo dla niektórych z Państwa być może to jest wiadome, dla niektórych nie, ale te dachy, które tam były rozpościerane podczas festiwali piosenki słynnych w latach 70., 80., te dachy się darły. One były notorycznie gdzieś tam uszkodzone i trzeba było je naprawiać cały czas. Natomiast ten dach obecny rzeczywiście funkcjonuje, to jest, to nas zabezpiecza też w jakiś sposób, że nawet drobny deszczyk spadnie, to można w czasie tego deszczu grać. No i potem zaczęła się taka droga, tak jak mówię, potem była pandemia. Zawsze o tym powtarzam, że ta pandemia miała niezwykłe znaczenie, dlatego że nasze spotkanie z Rafałem Kokotem w PWM-ie wówczas przy okazji tej książki, to było taki epizod. Natomiast takie naprawdę spotkanie nasze odbyło się w czasie właśnie tego wielkiego lockdownu w pandemii w roku 2020, kiedy Rafał do mnie zadzwonił spontanicznie, chciał zaproponować jakiś kurs chyba online, jakieś rzeczy. Myśmy się wtedy czepiali, żeby tylko podjąć jakąś pracę, że byliśmy wszyscy artyści, freelancerzy, byli bez pracy wtedy. No i wtedy spontanicznie mówię do Rafała: słuchaj, a co myślisz o tym, jakbyśmy zrobili festiwal w Operze Leśnej? No i tutaj trafiłem na podobnego szaleńca jak ja. A potem spotkaliśmy trzeciego szaleńca, czyli Romualda Piszepokojskiego, który przystąpił do tej grupy. No i tak to się toczy w tej chwili. Ja tylko powiem, że myśmy byli przekonani po poprzedniej odsłonie tego festiwalu rok temu, w 2023 roku, że no już następna odsłona, to teraz już pójdzie wszystko super, już teraz z górki, wszystko jest, będzie wspaniale. No już tak. Proszę Państwa, to co my w tym roku przeżyliśmy podczas przygotowań, to tylko muszę powiedzieć, że to jest naprawdę sport dla twardzieli. No tylko tyle mogę powiedzieć. No tak, to Romku, oddaję tobie piłeczkę. To jest nasz współgospodarz, współprowadzący, nie wykluczamy go, nie wyłączamy. Ja tylko przypomnę, drogi współgospodarzu, że od tamtego 2009 roku do tego roku minęło 15 lat. W związku z tym mamy 115. rocznicę powstania Opery Leśnej, no wtedy była w zupełnie innym kształcie, 115 lat temu. No niemniej, mamy kolejną rocznicę, więc jest jakiś powód, żeby świętować. Romuald Piszepokojski. Ja tylko powiem, bo tutaj super, że padła ta sprawa odnośnie sceny, czy to estrada, czy scena, więc myślę, że tym walorem całego festiwalu jest to, że pokazuje, że to jest scena, a nie tylko estrada, jeżeli chodzi o Operę Leśną. I to jest rzecz, która na pewno jest super. Natomiast z tym naszym szaleństwem to nawet już nie chodzi o to, żeby sięgać wyżej chmur, tylko po prostu realizować to wszystko w realiach, w jakich jesteśmy. Z tym, że właśnie druga edycja, tak właściwie moment podpisywania kluczowych umów następuje w kwietniu, robiąc międzynarodową imprezę. To jest naprawdę bardzo, bardzo ekstremalne doświadczenie, ale bez zaangażowania naprawdę wielu osób, tutaj jasno mogę powiedzieć o całym zespole Opery Bałtyckiej też, który już zaprawiony w boju po pierwszej edycji w tym roku czasami nawet ze stoickim spokojem już przyjmował wszystkie niedogodności i za to wielki, wielki pokłon dla nich wszystkich. Natomiast warunki nie tylko atmosferyczne bywają dosyć trudne dla nas, ale też musimy jasno powiedzieć, że też jest wielu zapaleńców, którzy wspomagają. Mówię tutaj zwłaszcza o regionie, o naszych władzach regionu, ale też i o miłośnikach opery. Ale myślę tutaj, teraz ja też podaję dalej sztafeta, idzie Rafał do ciebie, żebyś mógł powiedzieć trochę więcej o tym, co się zdarzy w Gdyni. Bo to jest dosyć ciekawa sytuacja. Coś, co będzie poza sceną i teatralną, czyli poza Operą Bałtycką, jak i poza Operą Leśną. Ok. A będziemy, Rafale, gdzie? Już dopuszczam pana Rafała Kokota, tylko może powiem, że łamiemy w tej chwili, czy zaburzamy chronologię, bo ja już wiem, że to, o czym powie pan Rafał Kokot, będzie się odbywało dopiero we wtorek, a festiwal zaczyna się w sobotę, ale dobrze, bardzo dobrze. Proszę bardzo. Słuchamy, co się będzie działo w Gdyni czy jest stocznia w Gdyni, bo jakoś tak nie zauważyliśmy. No to bardzo źle, to czas dostrzec jedną z chyba najważniejszych i kluczowych właśnie tego typu instytucji, w każdym razie nowej organizacji, czyli Stocznia Christ. Bardzo aktywny podmiot nietuzinkowy, który odznacza się tutaj nie tylko w regionie, ale też i szerzej na rynku europejskim, a śmiem twierdzić nawet po prezentacji ostatniej, którą mieliśmy okazję śledzić podczas Mediaturu 7 czerwca, gdzie panowie prezesi nam bardzo pięknie przedstawili historię swojej współpracy i rozwijania tej wspaniałej firmy. Jest to firma o zasięgu międzynarodowym, więc myślę, że takie nasze dobro, o którym należy się szczycić. A historia jest jest to przede wszystkim stocznia, która specjalizuje się w produkcji takich, powiedziałbym, wyzwań różnego rodzaju, nawet wiele są statki, wydaje mi się, bardziej pływające urządzenia, których rola jest zupełnie inna niż to tylko, nie wiem, transportowanie czy jakichś, nie wiem, produktów czy osób. Jest to bardziej nastawione na bardzo wyrafinowane zapotrzebowanie armatorów z całego świata i Gdynia, Stocznia Christ, no to jest właśnie miejsce, które warto podkreślać przy każdej okazji. Innowacyjność, sposób postrzegania wyzwań, którymi się mierzą, a przy okazji spojrzeli też i na nas przychylnym okiem. Nie ukrywam, że najpierw patrzyli na mnie jak na jakiegoś kosmitę, który przychodzi do stoczni i mówi im o tym, że chciałby tutaj zaproponować współpracę. Nie będę też tutaj ukrywał, że bardzo pomaga nam grupa osób zgromadzonych w tak zwanej organizacji pracodawcy Pomorza i szczególne ukłony dla pana Zbigniewa Conowieckiego, który nam ugruntował, że tak powiem, tę możliwość podjęcia w ogóle rozmów. Być może nawet, tak mi się wydaje, jego autorytet przekonał panów prezesów, zarząd stoczni do tego, żeby z kolei stawić wyzwanie właśnie temu szaleństwu, które im zaproponowaliśmy. Rzeczywiście, 23 lipca w Gdyni, zabrzmi 9. Symfonia Beethovena w wykonaniu Ukrainian Freedom Orchestra, czyli orkiestry, którą gościmy także w Rasie w ramach festiwalu. Orkiestra pod dyrekcją Kerry Wilson, a wystąpią nasi wspaniali soliści. Iza Matuła, Małgosia Warewska, Piotr Buszewski, no i mój przyjaciel, który już dzisiaj też się wypowiadał i zapewne wypowiedzi, czyli Tomasz Konieczny, autor tego pomysłu, bo to jest właśnie kreowanie takich właśnie, powiedziałbym, wspaniałych pomysłów, które pojawiają się w głowie Tomka. Tomek jako autor całego festiwalu właśnie też zaproponował takie rozwiązanie. I skoro mamy orkiestrę ukraińską, znaną Ukraińską Orkiestrę Wolności, skoro mamy Kerry Wilson, współpraca, to jest efekt współpracy Teatru Wielkiego Opery Narodowej, dyrektora Dąbrowskiego i Teatru Metropolitan Opera z Nowego Jorku i dyrektora Petera Gilba. I efekt tej współpracy jest znakomity, dobrze odbierany na całym świecie i przy okazji chcielibyśmy również pokazać ich nie tylko w kanale orkiestrowym, o którym Tomek już wspomniał, w Operze Leśnej, ale także pojawić się jako, powiedzmy, istotny punkt ich dużej trasy koncertowej, ogólnoświatowej. Mm-hmm. I rzeczywiście tutaj to połączenie Stoczni Christ, orkiestry, Ukraińskiej Orkiestry Wolności, naszych wspaniałych artystów, to jest zamysł Tomka, który stawiłem czoło, tak mi się wydaje, a tak naprawdę odetchnę wtedy, kiedy zabrzmią już ostatnie akordy finału 9. symfonii i będę wtedy szczęśliwy, że to się udało zrealizować. No, bardzo ubolewamy wszyscy nad tym, że warunki ze względów bezpieczeństwa mamy po prostu dość ograniczone, jeśli chodzi o liczbę miejsc na widowni, a chętnych jest naprawdę mnóstwo. tym niemniej my tam możemy tylko i wyłącznie zaoferować 480 miejsc i to się wydarzyło praktycznie błyskawicznie, kiedy zostały uruchomione zaproszenia, możliwość nabywania czy rejestrowania się, bo to trwało to około 5 minut i właściwie nabór został, mówiąc kolokwialnie, zamknięty. Jest to duże wyzwanie. Ja jestem w tej chwili właściwie już oddelegowany po dzisiejszej generalnej próbie Turan to jutra wyłącznie w stoczni i tam w tej chwili montuje się już właśnie scena, montujemy miejsce dla publiczności, dogłośnienie, oświetlenie, musimy poprawić akustykę, bo to miejsce nie jest stworzone oryginalnie do wykonywania dzieła, szczególnie dzieł symfonicznych, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, ale też i wymagające rzeczywiście bardzo profesjonalnego przygotowania, a tutaj wspomagamy się między innymi też firmą z Pomorza, czyli firmą Setlet, która nas w tym zakresie obsłuży, no i nie tutaj nieocenionym Markiem Suberlakiem z ekipą akustyczną dźwiękowców, którzy i obsługują festiwal, ale też pomogą nam spełnić marzenie Tomka i zrealizować ten koncert profesjonalnie od strony dźwięku właśnie w Stoczni Krista. Tak, ja prowokacyjnie zapytałam o istnienie tejże stoczni, ponieważ wspominali panowie, co mogłam była przewidzieć, że było duże zaskoczenie, kiedy z symfonią wybrali się, czy z propozycją zaprezentowania symfonii Beethovena tamże, bo przecież wiemy, że w Stoczni Gdańskiej, o której non-stop opowiadamy, tych wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze i w różnych jej miejscach było mnóstwo, od co najmniej, no nie wiem, od początku XXI wieku. Tak, tak. Więc... Ja myślę, tak, więc jeżeli mogę wejść jeszcze... No tak, tak, ale Romualdzie, no bo to jest ten moment, kiedy panom należy rzeczywiście się pokłonić, bo ona zaistnieje również w świadomości tych ludzi, którzy odwiedzają nie zakłady przemysłowe, czy stocznie, czy porty, tylko właśnie teatry, opery i tak dalej. Czyli ta piękna synergia, połączenie no, kompletnie różnych światów, które w Stoczni Gdańskiej dawno temu miało miejsce, co powiedziałam, a teraz jest wielka szansa przed Gdynią. Romualdzie Czapokojski. To jest cały walor zamysłu Baltic Opera Festiwalu, że on się rozlewa na wszystkie miasta, a do tego myślę, że również też i rozleje się kiedyś na tereny stoczni postoczniowe, gdańskie postoczniowe, bo jedyna rzecz, która chyba nas ogranicza, to jest kwestia wyobraźni i to jest to wszystko, więc myślę, że jeszcze nie jedna kosmiczna sytuacja przy festiwalu będzie. Co sugerujesz? Co sugerujesz, Romku? Romek wie o pewnym moim pomyśle, który mam i którego nie będę teraz zdradzał, ale rzeczywiście zakusy są dosyć mocne. Ja tylko wspomnę jeszcze ten koncert Tomasz Konieczny w Gdyni. Tak, dziękuję bardzo, że ten koncert Stoczni Krist w Gdyni to jest koncert, który odbędzie się pod szczególnymi patronatami, pod patronatem między innymi byłego prezydenta Lecha Wałęsy, co nie jest takie proste, proszę państwa, żeby pozyskać patronat pana prezydenta Lecha Wałęsy. Tym niemniej udało się to, dlatego że pan prezydent zobaczył, wydaje mi się, bardzo ważny symboliczny przekaz w tym wydarzeniu. Dlatego że to, że my gramy rzeczywiście w przestrzeni produkcyjnej, to jest troszeczkę nawiązanie do naszej historii, do tych wydarzeń, które miały miejsce wówczas w stoczni, kiedy ta stocznia jeszcze rzeczywiście była fabryką, prawda, pracowała. Ja tylko wspomnę jeszcze, że patronką orkiestry Ukrainian Freedom Orchestra jest żona prezydenta Zełenskiego od początku powstania tej orkiestry i że ci muzycy są naprawdę wspaniali, to znaczy ja jeszcze nie słyszałem ich na żywo. Ale jestem w tej chwili jeszcze... potwierdzam z całą rozciągłością, tak. Bo jestem świeżo po właśnie próbie generalnej, tak. O której wspomniałem i naprawdę znakomity zespół. Tak, i jeżeli mogę, jeszcze ja też... Jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko z jednym detalem wejdę, Romualdzie, co też było dla mnie... takie bardzo znamienne, ponieważ dzisiaj była próba generalna i proszę sobie wyobrazić, orkiestra również była ubrana na galowo, co nie jest tak oczywiste, jeżeli chodzi o próby generalne. Co o tym wiemy? No. Znaczy, to są niezwykle wdzięczni ludzie, wydaje mi się, i oni też rozumieją doskonale, co tutaj się dzieje i o co nam chodzi i dlaczego my to w ogóle robimy. Trzeba wspomnieć, że ta orkiestra, no ten utwór, dziewiątą symfonię, ale również utwór, który będzie dodany do tego koncertu pani Polewy. Przypomnij mi, Rafał, jak się nazywa? Buczara Klimowa na skrzypce solo. Dokładnie. Buczara, czyli tej masakry, która miała miejsce przecież niestety na samym początku bezsensownej wojny właśnie, no to taki pewnie też będzie symboliczny utwór. No, będzie, jest, tylko jego wykonanie będzie jest ogólne. Trzeba powiedzieć, że ten koncert jest takim koncertem łączącym pewne dwa ważne wydarzenia. Dla nas jest to oczywiście koncert w ramach Baltic Opera Festival, koncert pod nazwą Solidarity and Freedom, ale dla orkiestry Ukrainian Freedom Orchestra to jest jeden z koncertów, które odbywają się podczas, no już po raz trzeci, podczas dorocznej trasy tej orkiestry na całym świecie, czyli ta orkiestra wykona właśnie tę dziewiątą symfonię po ukraińsku i ten utwór pani Polewy wykona między innymi w Waszyngtonie, w Paryżu już wykonali, w innych miastach na świecie. To jest bardzo znamienite. Oni już wykonywali to również w Warszawie. Po prostu łączymy pewne dwie dla nas, w naszym przekonaniu bardzo ważne wydarzenia artystyczne. Takie wydarzenia, które też mają wymiar symboliczny. Też powiem jeszcze, że w gronie pracowników stoczni Chris w Gdyni jest bardzo dużo Ukraińców. Po prostu pracują tam na etatach, prawda? Są pracownikami tej fabryki, no tej stoczni. I trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że Rafale, ile osób zostało urlopowanych na 3 dni żeby ten koncert mógł się odbyć? Jest ogromny wysiłek, stocznia Christ, to jest ponad 3000 osób, które w tym czasie będą, no mówiąc wprost, poproszone o to, żeby się wyłączyć z produkcji, ze swoich bieżących aktywności zawodowych na rzecz tego, żebyśmy my mogli, no to nasze, jak już mówiliśmy, modne słowo szaleństwo zrealizować, ale to nie jest, jak powiedziałem, tylko szaleństwo, bo to jest rzeczywiście ogromne i z jednej strony wyzwanie, ale też i myślę, że wartość pokazywania tego, co i w jaki sposób my odbieramy i że warto się jednak łączyć, a nie dzielić, że warto się sobie pomagać i wzajemnie się wspomagać. To nie tylko walka, prawda, z karabinem na froncie, to też możliwość pokazania światu i przede wszystkim chyba takie jest główne przesłanie, żeby świat się nie przyzwyczaił, nie zapomniał o tym, co się dzieje tu za naszą granicą i jakie są tego smutne konsekwencje i dla ludzi, którzy tam mieszkają, ale też i dla nas, bo każdy to przecież w jakimś stopniu, myślę, miał okazję odczuć przynajmniej na samym początku, a teraz właśnie wydaje się, że trzeba mimo wszystko pamiętać, co się dzieje za naszą granicą. Tak więc z jednej strony wielkie święto, radość, wakacje, Sopot, kurort i tak dalej, a z drugiej strony no, najpoważniejsze problemy, które drążą naszą rzeczywistość. Tak, jako dodam, że to też znalazło także zrozumienie szersze, bo wśród naszych gości będziemy mieli także i delegację Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska, będziemy gościć ambasadora Republiki Włoskiej z Warszawy, także wymiar międzynarodowy nie ogranicza się tylko tutaj do dwóch nacji, do nacji ukraińskiej i polskiej, ale zrozumienie tego projektu jest szersze, no zresztą podobnie jak i projekt Ukraina Freedom Orchestra jest szerszy, bo tu także obecność Petera Gelba, czy choćby Kerry Mulison, która oczywiście ma korzenie ukraińskie, ale tak naprawdę pochodzi z Kanady. Naprawdę mamy tutaj szerokie spektrum osób, które łączą się właśnie z tym wspólnym mianownikiem, jakim jest muzyka. To pan dyrektor Rafał Kokot. Ja przypomnę, że już za 18 minut, czy poinformuję, może państwo nie spoglądają na zegar o tej porze, za 18 minut pierwsza, więc mamy no, niepełną godzinę jeszcze przed sobą, także musimy się bardzo pospieszyć, panowie. Zdają sobie sprawę, co nas jeszcze czeka. Wróćmy do początku, czyli jutro, czyli w czekają nas jeszcze jeszcze wybitne to Romuald teraz, przez moment, ale skoro mamy rolę współprowadzącego, to podprowadzę nas po prostu pod to, że czekają nas dwa wybitne spektakle. Jeden, który właśnie oglądaliśmy dzisiaj na próbie generalnej. Drugi, który został zwodowany w ubiegłym roku, więc pierwszy to jest Turandot, a drugi to jest Latający Holender. I tutaj w żaden sposób nie nadużywam słowa wybitne, tylko po prostu tak jest. A jest to za sprawą tych wszystkich, których zelektryzował i zaprosił do współpracy. Mówię o wszystkich artystach. Właśnie nasz dyrektor artystyczny, czyli Tomasz Konieczny. I tutaj Tomek, no wielkie szapoba za to, że nie odpuszczasz i że naprawdę to są wybitne, wyjątkowe głosy, z które możemy spotkać. A o jednym powiem, bo być może Tomkowi nie będzie za bardzo wypadać, właśnie przy Latającym Holendrze, który będziemy mogli zobaczyć 24, zobaczymy właśnie Tomasza. Czego życzę wszystkim Państwu i sobie też. Tak, tak, tak. Ja się przyłączam do tegoż życzenia. Może do tego jeszcze powrócimy, dlaczego się przyłączam, ale teraz proponuję, byśmy rzeczywiście spróbowali zachować chronologię, czyli powiemy o tym, co 20, czyli jutro, czyli w sobotę, a podprowadzenie no, będzie muzyczne, no bo jakież inne mogłoby być, ale dosyć zaskakujące, troszkę metalowe też. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, quale di la stelle che tremano d'amore e di speranza. Il nome mio nessuno saprà. Taki wynalazek Wojtka Dorosza, Nessun Dorma. Niechaj nikt nie śpi, niechaj nikt nie śpi tej nocy. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz naturalnie nie śpią wraz ze mną. Co najważniejsze, nasi goście w Gdańsku chyba wszyscy też nie śpią. No, o państwu nie wspomnę, ale chwilowo, że tak powiem, sygnałów brak. Przypomnę, współprowadzi ze mną to spotkanie jeszcze no, prawie 40 minut. Romuald Wicza-Pokojski, czyli dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, ale też reżyser i wielbiciel panka. No a naszymi gośćmi są, drogi współprowadzący, kto? Gdzie jesteś? Nie ma Romka? Przepraszam bardzo, że takie pytanie zadałam dosyć prywatne, więc może ja powiem, kto jeszcze jest z nami, czyli nasi goście, to Tomasz Konieczny, wspaniały, światowej sławy basbaryton, no i dyrektor artystyczny tego oto festiwalu, o którym rozmawiamy, Baltic Opera Festival, aktor też, co ma pewne znaczenie, kiedy wychodzi na scenę opery. Także doświadczyliśmy tego podczas próby Latającego Holendra w zeszłym roku. No i pan Rafał Kokot, czyli dyrektor tego festiwalu, bo to jest podział na dwóch dyrektorów, tak? Jeden artystyczny, a tak, drugi ogólny. Taki zamysł Tomasza. A czy odnaleźć... To nie jest zamysł Tomasza, to jest konieczność. Konieczność. Wydarzenia zrobić już bardziej jeszcze po partyzancku niż my to w tej chwili robimy. Ale no, między nami mówiąc, oczywiście jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim Romualdowi za to, że wraz ze swoją instytucją, czy z instytucją, którą prowadzi, czyli z Operą Bałtycką, podjęli ten trud i stali się głównym organizatorem tego festiwalu. To jest naprawdę dla takiego teatru jak Opera Bałtycka, to jest ogromne wyzwanie. To jest przede wszystkim postawienie na baczność wszystkich służb produkcyjnych, całego teamu produkcyjnego tej opery w sytuacji, w której normalnie już ludzie byliby na urlopie teraz w lipcu. To jest również postawienie na baczność pracowników artystycznych tego teatru, dlatego że w naszym Latającym Holendrze 24 lipca w Operze Leśnej, która odbędzie się o 21.00, podobnie jak w tamtym roku, no ci pracownicy Opery Bałtyckiej, czyli chór, orkiestra, tancerze również, ci wszyscy pracownicy występują, prawda? To jest spektakl Opery Bałtyckiej. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, żeby wiedzieć, jaki to jest trud, jaka to jest ogromna praca, żeby właśnie to wykonać, bo przecież my wszyscy mamy jakieś swoje również inne zajęcia. No, teatr operowy, który działa w normalnym trybie, jest w zasadzie w czerwcu w normalnych warunkach gotowy, prawda? Czyli kończy swoją pracę. A tutaj ogromna impreza do zorganizowania i tutaj no tak, ja wiedziałem, myśmy wiedzieli z Rafałem, o tak bym powiedział, myśmy z Rafałem Kokotem wiedzieli po pierwszych rozmowach, które przeprowadziliśmy, a trwały te rozmowy coś koło roku, to było w roku 20 i potem 21, wiedzieliśmy, że tego wydarzenia nie da się zrobić bez udziału instytucji kultury, dużej instytucji kultury. Ponadto powiem państwu szczerze, że ja jestem człowiekiem takim z jednej strony bardzo, myślę, wybiegającym do przodu, z drugiej strony jestem człowiekiem, który jest tradycjonalistą i czytam relacje historyczne z tych pierwszych wydarzeń, no, które miały miejsce w Operze Leśnej jeszcze w tamtym wieku, na początku tamtego wieku. Zawsze tak zwane sceny gdańskie, scena gdańska była właśnie głównym i organizatorem, i głównym wsparciem dla tego festiwalu. To się zawsze opierało właśnie o strukturę Teatru Gdańskiego, więc oczywiście ten teatr był wtedy, miał inną troszeczkę konstrukcję niż obecnie, bo teraz mamy oddzielny teatr dramatyczny, oddzielnie Teatr Szekspirowski, oddzielnie Teatr Operowy w Gdańsku, ale ta tradycja jest mi bardzo ważna i tu rzeczywiście no tam są wspaniali ludzie w tym teatrze, oni się bardzo w to angażują. Ja w tej chwili już wiem i czuję, że wszyscy gdzieś wierzą w to, że wierzą, że to jest dobre, że tam się narodził pewien taki etos również, no, takie oddanie również dla tej inicjatywy. I to jest oczywiście coś niezwykle ważnego i takiego mnie osobiście również wzruszającego. No co tyle powiem. A nawiążę jeszcze do utworu. Piękne, czy słyszał, współprowadzący Romoliwicz-Opokojski, czy słyszał te oto słowa, czy wrócił do nas? Tak, wróciłem. Mieliśmy chwilowe przejściowe, ale jestem i właśnie mogłem posłuchać tych słów. Pozwólcie jeszcze mi, muszę, bo proszę, to nie panowie, trzej muszkieterowie nie mogą naraz mówić, bo wtedy państwo są troszeczkę zdezorientowani, prowadząca też. Zgadza się. I a więc któż to domaga się teraz? Rafał Kokroczyk. Chciałbym jeszcze zabrać proszę kilka bardzo. Państwu. Nie, proszę zostać z nami do końca. Chciałbym z mojej strony kilka zdań w ten sposób dołączyć się do tego, o czym wspomniał Tomek. Tomek wspomniał o wysiłku pracy artystycznej zespołu ludzi, którzy rzeczywiście wykonują gigantyczną pracę z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem. Mnie z kolei bliżej z oczywistych względów jest do zespołu pracowników, których traktuję z jednej strony bardziej nawet jak rodziny, osób, które produkują szereg rzeczy. To, żeby się te wydarzenia mogły wydarzyć, to wymaga też niemałego nakładu sił promocyjnych, marketingowych. I ta linia współpracy jest naprawdę doskonała. W ubiegłym roku uczyliśmy się nawzajem siebie, w tym roku działamy jak bardzo sprawny team, więc to jest pewien taki naprawdę chyba niespotykany na szerszą skalę w Polsce wynalazek, w którym jest dyrektor opery jako instytucji, myślę o Romualdzie. I pojawia się dyrektor festiwalu, który pracuje z pracownikami dyrektora instytucji. I ta współpraca jest bardzo harmonijna bardzo efektywna i ona przynosi właściwy skutek. I tutaj naprawdę ogromne podziękowania dla właściwie wszystkich. Ja musiałbym teraz długą listę nazw nie wymienić, ale na pewno cały dział promocji z szefową Kasią Giniewicz, Ola Filipek, niesamowity. Pozdrawiamy serdecznie, postać. Oczywiście, najbardziej. Karina Kowiczak, osoba, która mierzy się na co dzień z oczekiwaniami jak najlepszych miejsc, czy to w Operze Bałtyckiej, czy w Operze Leśnej, czy nawet w Stoczni Christ. To są naprawdę wspaniałe osoby, którym po prostu ja żywię wobec nich ogromną wdzięczność i bardzo się cieszę, to jest dla mnie zaszczyt mieć przyjemność z nimi współpracować. Tak, bardzo dziękuję. To mówił właśnie pan dyrektor Rafał Kokot, a teraz pragnęłabym jednak przedstawić państwu ten pierwszy punkt programu, czy tę pierwszą premierę, pierwszy wieczór, czyli właśnie w Operze Leśnej, czyli Turandot. Turandot z librettem na podstawie sztuki Gozziego, więc i w teatrze bywa wystawiana księżniczka Turandot oczywiście. No, natomiast Puccini, tak chyba sam zatytułował, lub właśnie libreciści, po prostu Turandot. To jest rodzaj żeński, bo gdzieś widziałam odmianę męską, no więc nie, to chodzi o kobietę, o księżniczkę. No i co? Takie trzy pytania powinnam zadać. Kto kocha, kto cierpi, kto zwycięży? Ale nie, to nie są te pytania, które zadała księżniczka. Który z panów pamięta wszystkie trzy pytania i jakie są na nie odpowiedzi i dlaczego one są takie ważne? Ale to tylko nie naraz. Który panu zgłasza się do odpowiedzi? Ja się nie zgłaszam. Ja też nie. Proszę bardzo, pani się zgłasza. Jak księżniczka, to pani. Pierwsze pytanie, tak, które księżniczka Turandot zadaje swojemu ewentualnemu kandydatowi na męża, ma być przystojny, młody, to i musi odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. Jeżeli nie, to ścina mu się głowę. No bo to jest taka grymaśna księżniczka, ale ona tak naprawdę się mści. Mści się i w związku z tym dosyć długo za ten mąż, przepraszam za takie określenie, nie wychodzi, bo kolejne głowy spadają. Pytania są następujące. I od razu powiem, że na żadne nie odpowiedziałam, bo próbowałam sobie taki test przeprowadzić. Co rodzi się każdej nocy i ginie o świcie? No, odpowiadam, bo przeczytałam. Nadzieja. Drugie pytanie. Co migocze i jest ciepłe jak płomień, nie będąc płomieniem? Krew. Odpowiadam. Co jest niczym lód, a parzy? Turandot. Właśnie. No więc panowie mają odpowiedzieć, ci kandydaci na męża, no i giną kolejno. A czy ktoś pamięta, co wydarzyło się dalej, skąd wziął się kalif i czy to się dobrze kończy? Wersje są bardzo... To wszystko się kończy. Wszystkie są różne wersje tego zakończenia. To jest tak. Właśnie bardzo ciekawe, dlatego że Puccini nie skończył tej opery. Tak. I no, gra się różne wersje. My gramy taką wersję najbardziej popularną chyba na świecie, czyli wersję Alfano, w której jest dopisany taki happy end, dobre zakończenie. Ja miałem ostatnio okazję nawet podziwienia tej wersji krótszej, tej wersji takiej no, mało optymistycznej w Wiesbaden. I to był dobry spektakl, to było ciekawe, natomiast uważam, że u nas na naszym festiwalu, no, kiedy gramy właśnie dla takiej też nie do końca oczywistej publiczności, bo my nie gramy dla publiczności stricte operowej, my gramy dla państwa wszystkich, dla tych ludzi, którzy są na plaży w ciągu dnia i chcą przyjść wieczorem się troszeczkę ochłodzić do Opery Leśnej, zobaczyć coś pięknego. Gramy dla tych państwa, którzy gdzieś tam może mają, nie wiem, swoich krewnych, czy znajomych, czy przyjaciół na scenie. I też chcą przyjść do Opery Leśnej. Gramy dla tych ciekawskich, którzy gdzieś tam usłyszeli, że coś takiego jest jak opera. My tych wszystkich państwa zapraszamy. Mało tego, powiem, że jestem dumny z tego, że nasza publiczność jest bardzo różnorodna i nasza publiczność według relacji mediów